Hvis vi lige laver et lille tankeeksperiment, og nu var dit sidste øjeblik på jorden, og du fik lov til at se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad er et af de øjeblikke, du tror, du ville se for dig? Jeg tror, det var et af de her spørgsmål, jeg havde sådan sværest ved at svare på. Fordi jeg på en eller anden måde håber, at det, sådan, det øjeblik ligger i min fremtid. Hvilket lyder lidt sørgeligt, men det håber jeg på en eller anden måde. Og jeg har haft lidt svært ved at skulle vælge ud, fordi jeg har perioder, hvor at jeg sådan, den her periode er virkelig vigtig. Eller sådan, men jeg har ikke særlig nemt med at finde momenter, fordi sådan, jeg er på en eller anden måde ret sådan perfektionistisk omkring, hvordan mit liv har, eller sådan, har været og skal være. Så jeg har virkelig, virkelig svært ved at forestille mig, hvad lige netop det tidspunkt, hvor jeg føler, at jeg har, sådan, at det har betydet allermest, eller sådan, at det er, har været det vigtigste for mig. Har der ikke været et perfekt øjeblik endnu? Det føler jeg ikke. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Faust, du er 21 år gammel. Du bor på Frederiksberg hjemme hos din mor. Vi sidder i jeres stue lige nu. Solen skinner ind af vinduet. Det er ret smukt herinde. Du arbejder som bartender i nattelivet. Det er måske også derfor, jeg fik lov at sidde et par minutter på din kantsten og vente på, at du lige stod op og fik noget tøj på. Du drømmer om at være make-up-artist. Og jeg må jo også give en kommentar til, at du sidder jo også med en ret vild make-up på i virkeligheden, på trods af, at du lige er vågnet. Ja, det bedste, jeg lige kunne nå, tror jeg. Okay, og det er simpelthen så kort tid, det tog dig at ligge en næsten perfekt winged eyeliner. Det er der mange, der spørger mig om, faktisk. Ja. Hvordan, altså, ja. Er der nogle tips? Ja, faktisk. Okay. Altså, jeg kommer altid med tips til folk i byen. Ej, kan du ikke lige give sådan det bedste? Lad være med at bruge de der liners, du får. Sådan, hvis du køber en eyeliner-pensel, sådan en... køb en gel, altså sådan en sort gel, eller hvad en farve eyeliner, du vil have. Og så en virkelig tynd pensel. Og sådan tynd og sådan lang pensel. Okay. Det er meget bedre. I stedet for den der felt-tip, ja, i stedet for den felt-tip, du der får kommer automatisk med produktet, fordi du kan ikke bruge den særlig længe. Den løber ud, når produktet løber ud, men du kan ligesom købe en virkelig, virkelig god pensel, og så købe, jeg bruger sådan en vandbaseret sort farve. Okay. Det er ikke engang en eyeliner, og det holder simpelthen så godt. Og det er det, jeg bruger til alting. Og så skal du så bare kende din øjenform. Det er også lidt svært, men... Det kan være, når vi slukker for mikrofonen lige om lidt, at du kan fortælle mig om min øjenform. Apropos din øjne, jeg er jo nødt til at fortælle lytterne det. Jamen, du sidder jo med sorte kontaktlinser i. Ja. Yeah. Jeg tænker, det er kontaktlinser. Det er kontaktlinser. Ja, så hele dit øjeæble er sort. Ja. Yeah. Det er bare en detalje, man skal have med, når man lytter. Ja, yeah, yeah. Det er også lidt... dem har jeg altid i næsten. Mm. Så jeg går næsten aldrig ud uden dem på. Og selvom du lige har vågnet, så er det noget af det første. Så er det eyelineren og kontaktlinserne. Ja. Fedt. Du ligner i hvert fald ikke en, der lige har stået op for 20 minutter siden. Det er jeg glad for. Nok om eyeliner, tips og tricks, Faust. Det var lidt om dig, men kan du lige udfolde, om ikke andet, bare en lille bitte smule yderligere en tidslinje over dit liv? Ja. Nu skal jeg lige tænke mig kort om. Mm-hmm. Jeg er så født i København. Født og opvokset i København. Født på Vesterbro og flyttet til Frederiksberg. Så da vi var omkring 3, der flyttede vi til Vietnam. Eller da jeg var omkring 3, sorry. Flyttede til Vietnam og var der i 2 år. Det er ret vigtigt for mit liv i virkeligheden. Og så er der en lang periode, hvor jeg bare gik i en virkelig dårlig privatskole på Frederiksberg. Indtil jeg skiftede i 9. klasse og gik på folkeskole i Valby. Og så gik jeg på produktionsskole, højskole, arbejdede fuldtid, hvorefter jeg så startede på det frie gymnasie. Og der blev jeg student fra for et år siden. Og siden da har jeg arbejdet som bartender på en natklub. Kort og godt. Ja, jeg ved ikke, om der skal uddybes mere. Det er perfekt. Det lyder meget, når hele ens liv bliver beskrevet så kort. Ja, ja, så lyder det så meget lidt. Meget lidt, ja. Men nu skal vi jo faktisk lige åbne op, i hvert fald for nogle af øjeblikkene, og så tror jeg nok, ens liv lige pludselig kommer til at føles meget langt. Jeg vil gerne høre dig, Faust, om en scene i dit liv, et øjeblik, der blev definerende på dig, definerende for dig, på en eller anden måde. Ja, altså det tænker jeg ret meget over. Der var nogle sådan forskellige ting. Det kan enten være Vietnam, som var sådan definerende for, sådan, hvordan jeg har haft det, og ikke helt ved, hvorfor har påvirket mig så meget, som stadig noget, jeg er i gang med at prøve at finde ud af. Ellers er det at gå på AFUG, altså produktionsskole, fordi der mødte jeg en professionel makeup-artist. Kan du huske den dag, hvor du møder den her makeup-artist? Jamen, jeg kan huske den dag, hun lægger min makeup. Ja. Hvad end du kan huske? Vi sidder på Akademiet for Utæmmet Kreativitet, som jeg ikke tror, det hedder længere. Men det hed det dengang. Og på sådan en højt oppe på sådan en stue, vi har i designlokalet, med sådan en masse vinduer, ved sådan et lange borde. Altså fordi det her, det er sådan vores klasselokale-agtigt. Der er sådan lidt rodet design-agtigt. Det er, vi laver en tøj og sådan forskellige ting. Så der ligger lidt ud over det hele. Ja. Og hun vil gerne øve sig i at lægge makeup på nogen. Altså hun er sådan beauty makeup artist-agtig. Og laver også ting for folk. Og jeg er meget eksperimenterende i mit tøj, men har sådan aldrig rørt ved et makeup-produkt i mit liv. Sådan, jeg vidste ikke, hvordan man skulle bruge det til noget. Hvad har du på? Kan du huske det? Du siger, du er meget eksperimenterende. Jeg fik jo lov til lige, nu sidder vi i stuen og træder ind på dit værelse. Du siger, at en af dine venner i hvert fald har kaldt det Broadway. Det ligner jo at komme backstage til en teaterproduktion. Der er tøj på alle væggene, næsten, ikke? Det fylder det meste. Der er sådan stort vanity. Så har du også altså sko, hylder, en masse. Ja, mange sko. Men hvad jeg har på den dag? Ja, hvis du kan huske det, eller bare give os et indblik i. Altså den gang, jeg tror ikke, jeg har så meget tøj fra på det tidspunkt. Der kunne jeg godt lide at lave mit eget tøj lidt. Men det var aldrig noget, jeg skulle. Det var jeg ikke særlig god til. Det troede jeg var god til. altså et outfit, jeg kan huske fra den gang, som jeg har lavet. Jeg tror ikke, det er det outfit, men outfit, jeg meget godt kan huske, jeg havde på. Var sådan et par overalls, jeg havde lavet, hvor jeg havde et fake Gucci-bælte, som jeg havde klippet over og syet sammen som sådan remmene på overallsene. Og det kan jeg bare huske, jeg havde på, og de sad virkelig, virkelig dårligt. Altså, de sad så dårligt, og det var sådan virkelig grimt lavet, men jeg synes virkelig, jeg var sådan det sejeste. Jeg synes virkelig, jeg var sej, fordi jeg havde syet det her bælterem med Gucci på mine overalls. Ja. Og så havde jeg nok en eller anden kæmpe oversized trøje på indenunder. Så du eksperimenterede lidt med tøj, men du havde ikke rigtig tænkt over make-up aspektet. Ja. Jeg har altid eksperimenteret med tøj, og synes det var sjovt at gøre. Men det var meget sådan, jeg eksperimenterede også ret voldsomt, altså sådan, det så også ret grimt ud i mine øjne nu. Sådan, jeg kunne ikke lide at bruge tøj på den måde, som det skulle bruges på. Men nogle gange var det også bare ikke særlig pænt. Hvordan ville du så bruge tøj? Jamen, altså tage det omvendt på, sådan at lave det om, lægge det virkelig meget i lag, sådan for meget i lag. Sådan, jeg kunne ikke bare have en tøj på. Det skulle være layered over en turtleneck. Så, og det, altså, fordi jeg ikke bare ville have en simpel trøje på, jeg skulle ligesom have mit eget spin på det her stykke tøj. Mm. Det skulle være dit? Ja, præcis. Så det har det været med dit tøj op ind til det her punkt, hvor du sidder på AFUG i det her store åbne designlokale med tekstiler rundt omkring. Det roder lidt i mange mennesker. Hun vil gerne lægge makeup på dig. Mm. Jamen hun spørger, om der er nogen, der vil have lagt makeup, og så er jeg sådan, åh ja, det vil jeg gerne. Og så er det i virkeligheden, fordi at hun sådan, jeg har haft kæmpe insecurity omkring min øjenbryn hele mit liv. Nu har jeg så heller ikke nogen længere. Nej, jeg skulle til at sige, du har ikke nogen. Er det fordi, du har altså barberet dem, fordi der er en lille streg, men den er tegnet? Jeg barberer dem af. Okay. Jeg barberer dem af, fordi det er nemmere at lægge det makeup jeg gør, uden øjenbryn. Og mine øjenbryn er simpelthen ikke særlig pæne, og jeg kan vildt godt lide ikke at have øjenbryn. Så det var nemt nok bare at være sådan, nu ryger de. Okay. Så var det fordi, jeg havde mine øjenbryn, og så havde hun bare gjort mine øjenbryn så flotte. Og så var jeg sådan, det er jeg nødt til at kunne det her. Jeg er nødt til at kunne lægge mine øjenbryn. Sådan, jeg er nødt til at lære, hvordan man lægger en flot sæt øjenbryn. Og det er sådan, jeg startede med at lægge makeup. Okay. Det er fordi, jeg godt ville lære, hvordan jeg fik flotte øjenbryn. Og så tror jeg ligesom bare, at jeg synes, det var mega sjovt at eksperimentere med derfra. Så det er ligesom her, det på en eller anden måde gået op for dig. Jeg kan faktisk transformere ting med makeup. Ja. Ja, helt klart. Og måske på en eller anden måde, på samme måde som du altid har eksperimenteret med det tøj, gør det op for dig lige pludselig, okay, der er et helt andet aspekt af at eksperimentere med mit selvudtryk. Mm. Mit ansigt, måden mine øjne er malet op på, om jeg har øjenbryn eller ej. Ja, og et meget mindre begrænset udtryk. Altså, der er en med tøj. Der skal du ligesom have bestemte ting. Men med makeup, der kan du ligesom sådan... Det er ligesom bare din egen fantasi, hvad du ligesom kan... Altså, inden for ansigtets rammer. Men der føler man kan, eller sådan... Der føler jeg bare, at jeg kunne meget mere. På en måde. Så det her møde med makeupen, hvordan har det defineret dig? Jamen, det har sådan ligesom... bare gjort, at jeg har fundet ud af, hvad jeg skal, på en måde. Jeg tror ikke, jeg vidste, at jeg var et kunstnerisk menneske før det, fordi jeg havde ikke noget sådan medie, jeg havde ikke noget kunstnerisk medie, før jeg lærte mig op at kende. Så det var sådan ligesom, jeg gik bare og troede, ja, at jeg skulle lave noget bogligt, og at jeg bare ikke lige passede så godt ind med det. Men så fandt jeg ud af, at jeg havde været kreativ ret stor del af mit liv, bare ikke på de konkrete punkter, som folk ligesom altid tillægger kreativitet. Altså, jeg kunne ikke tegne, jeg kunne ikke male. Spil klaver, musik. Jeg kunne heller ikke særlig godt finde noget at sy, selvom jeg prøvede at bilde mig selv det ind. Så du prøvede tydeligvis med Gucci. Jeg prøvede. Det skulle jeg ikke. Så det var sådan, nå okay, det her. Og der, på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, altså da jeg sådan lige begyndte at lægge makeup, så var det ikke sådan der, nå, men det er det her, jeg skal. Men så langsomt blev jeg bare virkelig forelsket i det. Altså sådan, så blev det bare sådan det vigtigste for mig overhovedet af alting nærmest. Så på den måde har det været sindssygt definerende. Altså på den måde, hvis jeg ikke havde ligesom lært det at kende på det tidspunkt der, så ville jeg ikke sådan rigtig vide, hvad jeg skulle. Jo, så ville jeg måske lave noget med matematik eller et eller andet, men... det jeg er bare sindssygt glad for, at jeg fandt. Og det er også meget det, som folk ser mig er med makeup på og sådan noget. Selvom det godt kan blive lidt for definerende for mig og handle lidt for meget om det, så er det stadig ret vigtigt for mig at have den form for sådan selvudtrykkelse. Når du siger, at det kan blive for definerende, tænker du så på, at det er vigtigt for dig at sætte kontaktlinser i, for eksempel, før du lige løber ned og henter en pakke? Eller? Ja. Det kan nemlig tage overhånd, fordi at når man bliver vant til at møde verden på en måde, altså bliver vant til at møde verden med et bestemt udtryk, så det at vende sig til det andet, det er lidt hårdt. Det er bare noget andet. Det er bare noget, der tager tilvælling. Ligesom det tager tilvælling at tage noget meget ekspressivt på, så tager det faktisk også en meget tilvælling at tage noget meget ekspressivt af igen. Altså det med, om hvorvidt jeg kan møde folk uden at have det på, og om de stadig vil se mig på samme måde. Det har været noget, jeg har strugglet rigtig meget med. Jeg husker virkelig tydeligt i gymnasiet, tror jeg, går i 2.G, og jeg kigger på min kæreste på det tidspunkt, og jeg har altid døjet med sindssygt meget akne. Det var den eneste grund til, at jeg fik lov til at gå med makeup som 13-årig allerede, fordi jeg bare virkelig skulle dække det, ikke? Jeg havde den her usikkerhed. Og der husker jeg bare så tydeligt at kigge på min daværende kæreste og sige, jeg vil hellere dø, end at gå i skole uden makeup på. Ikke? Altså, og når jeg så sov hos ham, så ville jeg ikke fjerne makeupen, men lade det ligesom reste makeupen ligge, så det også var dækket dagen efter, ikke? Af ren og skær usikkerhed. Yeah. Og nu er det tit, jeg møder på arbejde uden makeup, selvfølgelig. Men jeg forstår bare godt det der med, det er en tryghedsting nogle gange. Meget. Og det tænker jeg også, det må være for dig. Meget. Helt klart. Det er meget en tryghedsting. Men på trods af, at den nogle gange måske kan begrænse dig, den her tryghedsting, så lyder det også til, at udover at du har fundet dit kald, har den også været definerende for dig på, altså fået mere selvtillid af det i virkeligheden. Helt klart. Men så det er jo mere, hvor man lægger den selvtillid henne, der nogle gange bliver problemet. Altså ligger den i mit kreative udtryk, at det at være, at have dygtiggjort sig inden for noget, eller ligger det i ens personlighed, og hvad man er som menneske, og hvad man ligesom sådan giver til verden, og til sine venner, og til folk, man møder, uden om ens udtryk, og hvad man kan give dem sådan rent praktisk kreativt. Det har nogle gange været en struggle for mig, og er noget, jeg kæmper med. Mm. Det er noget af det, der fylder for dig lige nu, i dit liv i hvert fald, Faust. Når du ikke er her mere, så er der mange mennesker, der vil huske tilbage på dig. Hvad er et øjeblik, du ønsker, de vil huske dig for? Når jeg gør det her, folk husker mig for. Den synes jeg også var super svær, faktisk. Jamen, det er, jeg har meget... jeg virker som en, der er meget selvsikker, men jeg har virkelig svært ved at kunne sætte sådan nogle værdier på mig, eller sådan kunne sige, at jeg skulle have gjort sådan noget for nogen. Altså sådan for eksempel, at have været en god ven. Det har jeg virkelig svært ved at sige, at jeg skulle have været på noget tidspunkt. Men hvis vi bare drømmer... Hvis vi drømmer, at jeg... Hvilken kvalitet vil du gerne huskes for? Hvad vil du gerne huskes for i virkeligheden? Som min... At jeg ikke er dømmende, tror jeg. Overfor visse ting. Måske. Det lyder virkelig dumt. Jeg vil gerne huskes for at lade folk have lyst til at være, som de har lyst til at være. Altså sådan, det du tror rummelig. Jeg synes er vigtigt. Ja, men på mest på, når det kommer til identitet og udtryk, og hvem man er. Ja, det handler om kønsidentitet, tror jeg. Mm. Og seksualitet og personligt udtryk, hvordan man ser ud. Dine pronomer, for eksempel, Faust, det er jo de og dem. Ja. Også den, det glemte jeg at sige. Og den. Ja. Der er flere mennesker desværre i vores land og i vores verden, som ikke er super tolerant eller rummelige over for den kønsidentitet. Men det er for eksempel sådan noget som... Eller for de pronomer i hvert fald. Eller synes, det er for svært eller dømmende. Ja. Men det er for eksempel sådan noget... Ja, det er jo sådan noget, som mange, altså sådan, som er meget der, eller hvordan skal man beskrive det? Jamen, nej, det er bare noget, der er vigtigt for mig. Og det er vigtigt for mig, at være god til. Og det er vigtigt for mig at sørge for, at alle ligesom føler, at de kan udtrykke deres identitet, præcis som de har lyst til. Ja, fordi at jeg tror, at noget jeg har nu, altså især det hele kommer altid til at handle om sådan, hvordan man ser ud, eller sådan, men det er heller ikke helt det, jeg mener, men jeg tror bare, at man har levet en meget, eller jeg har i hvert fald levet en meget snæver kasse i hele min folkeskoletid og min gymnasietid, frem til næsten nu. Og hvilken kasse? Bare meget, meget, hvad hedder det nu, kønsbinær og meget sådan der heteronormativ verden, som vi lever i. Som er meget begrænsende i forhold til, hvordan du må være, hvordan du ser ud, hvilke pronomen du bruger. Om du er tryg altså sådan, ved at være dig selv. Og det er bare virkelig svært at finde, føler jeg. Og det er bare, man er bare meget... Altså sådan, og jeg synes altså, det er nogle virkelig mærkelige regler, der er for, hvordan du må være. Især når det kommer til udsyn og sådan... Ja, men skal have sin øjenbryn. Ja, det er bare, det synes jeg bare. Du må kun have øjenskyg på øjenlåget. Præcis. Jeg synes, der er mange regler, som er vildt mærkelige. Altså mange regler, som er virkelig underlige. Når det bare handler om, sådan, hvad du har lyst til, ikke det? Hvilke regler gør du på? Jamen bare, hvordan du har lyst til at se ud. Og så går det mig på, at man i folkeskolen sådan der, bliver mobbet, hvis man sådan, tager en rød jakke på en dag eller et eller andet. Altså sådan, hvor vildt, hvor dybt det går ned. Hvor meget man bliver opdelt i køn hele tiden. Og hvor vigtigt det er, hvor meget du bliver sat ned i en kasse omkring det. Hvad for nogle ting, du skal gøre på en eller anden måde. Måde, du skal opføre dig på. Og hvor meget vi sådan, man er blevet holdt op på det af hinanden på en eller anden måde. Fordi jeg virkelig, virkelig spøjser regler, hvor jeg er sådan, wow, vi har virkelig kort tid. Altså sådan, vi er på den her jord-agtigt, og sådan, der er ikke rigtig noget i mine øjne, der giver mening. Så jeg, det giver heller ikke nogen mening, at vi har sådan nogle regler for hinanden. Sådan alle, jeg tror, alle sociale regler er noget, jeg stiller spørgsmålstegn ved dagligt. Altså alle social cue, altså sådan, jeg er sådan, hvorfor gør vi det her? Jeg følger dem, jeg gør det, men jeg synes også, at det er mærkeligt. Og jeg synes, at der er virkelig mange sådan konstellationer, ikke kun med udseende, bare med den måde, sådan, vi er på, som, sådan, som jeg nogle gange synes er virkelig underlig. Og så jeg ikke kan forholde mig til nogle gange, som jeg har lyst til at udfordre. Og aldrig med intention om at gøre nogen andre mennesker noget ondt, men bare ved at stille spørgsmålstegn med, hvorfor gør vi tingene på den måde, vi gør det på. Ja, det er noget, jeg sådan, tiden bare tænker rigtig meget over. Hvordan manifesterer denne her rummelighed sig? Altså, hvad er en måde, hvorpå man ligesom kan vise den her rummelighed, som du gerne vil huskes for at have? Altså, hvornår har du været tolerant, inkluderende? Jeg sidder bare nervøs for, at der er nogen, der er sådan der, nej, det er de jo aldrig, rigtig, sådan hører det her eller et eller andet. Så må jeg skrive en klage til mig, hvis ikke synes jeg er det. Men det er svært for dig at tale dig selv op, ja, fornemmer jeg for dig. Meget, meget svært, ja. Der er mange, der først får problemer, når jeg stiller dem spørgsmålet, der kommer lidt senere, hvad de er stolte af. Mm. Du har det allerede ved, hvad du gerne vil huskes for. Ja, ja, det er altså ked af, det har jeg virkelig svært ved. Det gør ikke noget, jeg synes bare, at det er jo bare interessant på en eller anden måde, men måske også lidt ærgerligt. Mm. Ja, det er nok, altså, det er nok ret ærgerligt, men ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det er sådan, at jeg ikke ved, om der er noget, jeg vil huskes for. Altså, så skulle det være for noget kunst, jeg havde lavet, tror jeg, hellere end det skulle være mig som person, selvom måske er det, fordi jeg er bange for at have gjort nogen noget galt, og så sidder de og hører. Eller så, du er bange for at sidde og lyde mega hellig, ja, og du sidder og preacher, og jeg, præcis, har kun været god og rummelig, og så er der en, der sidder der, præcis, og lytter med og tænker, det er fandme lej. For det ved jeg ikke altid har. Så derfor synes jeg nemlig, det er svært. Men jeg tror og håber da, at der er nogle mennesker, som føler, at de kan få lov til at være mere sig selv, hvis de er sammen med mig. Jeg tror også, der er noget omkring det her med, at nogle gange skal man ikke aktivt gøre noget. Man kan ligesom ikke gå hen og fortælle til alle mennesker, man ved, du skal bare lige vide, at jeg er rummelig. Ja. Men den her rummelighed på en eller anden måde, bærer du jo også uden på huden hele tiden. Mm. Med dit tøj, med din makeup, dit udtryk, som ligesom bryder mange normative rammer. Ja. Allerede at du har iklædt dig det udtryk, signalerer jo også til andre, at hvis jeg gør det, så kan du også, og jeg vil ikke dømme dig for at gøre det samme. Ja, jamen klart, det er også det, jeg håber. Nå, hvis jeg så spørger dig, hvad du er stolt af, så ved du det heller ikke. Hvad fanden er jeg stolt af? Er der noget, du er stolt af? Jeg er stolt af at have fundet. Jeg er stolt af, hvor god jeg er til at finde virkelig gode venner. Jeg er stolt af, sådan, jeg kan nogle gange blive sådan meget sådan, sådan virkelig glad. Jeg er virkelig stolt af min evne til at samle altså de vigtigste og dejligste mennesker, jeg ved, tæt på mig. Og det har jeg været stolt af. Altså sådan at have nogle meget dybe venskaber med nogen, som jeg synes er helt fantastiske mennesker. Det synes jeg er ret cool af mig. Du ved ikke, at det er sådan altså, ting om andre, men jeg har bare, det har jeg bare tænkt over nogle gange, at sådan, at jeg sådan helt tilfældigt er endt med nogle mennesker, jeg synes er sådan nogle helt fantastiske. Det ved jeg godt, der er mange, der gør. Men jeg synes bare, at jeg er virkelig, virkelig glad for de tætte venner, jeg har. Og jeg synes, de er super seje. Og jeg synes, at hvorfor sådan, er de så seje? Jamen, det ved jeg ikke. De har bare sådan... Alle sammen, der ved jeg ikke... Jeg kan ikke rigtig forklare det. Sådan, de falder ikke ind under samme kategori, nogen af dem. Jeg synes bare, jeg er god til ligesom... kunne se det. Og... altså, jeg ved ikke, om jeg altid kan mærke det. Jeg synes, det er sygt nice. Men sådan der... Jeg synes bare, jeg er god til at samle nogle ret vigtige mennesker op i de steder, jeg går i livet, fordi jeg falder hurtigt fra med rigtig mange mennesker. Altså, jeg mister også rigtig mange venner hele tiden. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide de venner, jeg har mistet, men jeg synes bare, jeg er været god til ligesom at holde fast i nogle rigtig vigtige mennesker. Og det er jeg stolt af på en eller anden måde. Og jeg vil være rigtig stolt, hvis jeg kunne have dem resten af mit liv. Selvom det sådan er svært for en måde at have de samme venner, man havde. Dem, der var yngre. Men der er noget stolthed i det der med at have haft det samme lille hold med sig, ja, i jo længere tid. Ikke? Det er jo også derfor, at alle ser Friends og How I Met Your Mother ville ønske, det var en selv. Fordi det der med at have den samme gruppe. Ikke? Jeg kan da huske, at sådan, min veninde, der lige skulle på Roskilde, fortalte mig, at hun har boet i camp med den samme venindegruppe i 6 år. Ikke? Ja. Hvor jeg faktisk nåede at føle på en eller anden måde, misundelse eller sådan beundring, fordi man hele tiden, så er der nogen, der starter studie, så får de nye, de skal holde nytår med eller tage på rås med, ikke? Og så er der nogen, der får et nyt job, og så er det ligesom dem, der bliver deres cirkel. Og måske hvis man også selv, som du siger, er tilbøjelig til, som jeg oplever på dig måske, du siger, at amen, så får man ikke lige holdt kontakten, og life gets in the way, ikke? Så er der alligevel noget stolthed i, når du har formået at holde fast. Ja, yeah. Jamen, det er det. Det håber jeg i hvert fald. Stolthed var svær. Hvad med lykke? Er den svær? der er nogle af dem, hvor jeg sådan har 100% svar. Men nogle af dem her... Hvad var det? Hvad var spørgsmålet helt præcis? Et øjeblik, du har følt lykke. Jeg har faktisk et øjeblik, jeg har følt lykke. Men det er meget mærkeligt, og det er meget ud af det blå. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg altid husker det her. Men det var... et øjeblik, hvor jeg sådan græd af glæde. Og det sjove er, at de mennesker, der var omkring, der er meget få af dem, er nogen, jeg er omkring i dag. Og det var ikke et særlig nice tidspunkt i mit liv. Prøv lige at sætte scenen. Jeg går på højskole der, og jeg er til en fest i et sted ved Aarhus. Eller et sted lidt uden for Aarhus, hvor at nogle af mine venner plejede at bo. Og dem er jeg ikke venner med længere. Men eller dem ser jeg i hvert fald ikke. Og hvordan er stemningen til den her fest? Jamen vi er faktisk ikke til festen. Det er sådan en hvor man sover der agtig fest. Så altså, det var sådan noget. Det var lidt 9. klasses agtig fest. Men vi er i Aarhus by. Og sådan et par stykker er så ligesom gået en tur derind. Og vi sidder sådan. Der er nogen, der spiller musik, nemlig. Der er nogen, der spiller sådan noget jazz-agtigt. Og vi sidder på sådan en plads. Nu kender jeg ikke Aarhus særlig godt. Men det er sådan en forhøjning-agtigt. Ud på sådan en stræde-agtig. Og jeg sidder der med mine venner på det tidspunkt. Og jeg er helt content. Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Jeg tror, jeg er vokset op meget, uden at have særlig mange venner, der ligesom forstod mig. Eller sådan, uden at have særlig mange venner overhovedet. Og det var ikke særlig lang tid siden på det tidspunkt, at jeg ikke ligesom følte, at jeg havde nogen mennesker. Og der var det ligesom sådan der, jeg var bare fyldt med sådan glæde, lykke, musikken spillede. Jeg var sådan der sammen med nogle mennesker, som sådan godt kunne lide mig. Der var ikke noget galt overhovedet. Der var ingenting galt på det tidspunkt. Altså sådan, der var bare et noget. Og jeg var bare, jeg sad, og så begyndte jeg bare at græde. Fordi jeg bare var sådan helt... content og glad for at have... Altså på det tidspunkt i mit liv, var lige da jeg havde opdaget, sådan der, måske var det ikke mig, der var problemet i min folkeskole. Sådan, måske kunne jeg godt få venner. Måske sådan der, passede jeg bare ikke ind. Og det tog mig rigtig lang tid at lære, at jeg ikke bare ikke kunne få venner. At det ikke var din skyld. Ja, præcis. Men det sidder i en. Det sidder også i mig nu. Det sidder i en i lang tid. Lang tid. At man ikke havde særlig mange venner i sin folkeskole. Og at folk ikke kunne lide en. Så der sad jeg bare. Og der kunne folk godt lide mig. Og vi hørte musik. Og vi havde været til fest. Det var bare... Jeg ved ikke. Jeg ved simpelthen ikke. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der var der husker det her moment, ligesom jeg gør. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden husker tilbage på det. Det er måske sådan 6 år siden eller sådan noget. Men der tror jeg i hvert fald, jeg har følt ægte lykke. Havde du tømmermænd? Jeg havde ikke tømmermænd. Okay. For det føler jeg ellers faktisk nogle gange, at det, der nogle gange kan presse mig ud i sådan nogle følelsesmæssige situationer, så kan jeg græde over, at jeg har æblejuice, fordi jeg har så meget lyst til æblejuice. Ja. Jamen, der har sikkert været noget søvnmangel. Ja. Der har sikkert været alt muligt, der ligesom har påvirket det der moment. Ja. Det var i hvert fald ret vigtigt for mig. Men ikke noget, der sådan er særlig relevant for mit liv nu. Jeg var bare virkelig glad der. Det var lykke. Mm. Hvad med sorg? Kan du fortælle om et tidspunkt i dit liv, du har oplevet sorg? Men jeg, da jeg så det der spørgsmål, så tænkte jeg på noget konkret, noget jeg sørger over. Mm. Kan jeg godt sige det sådan? Ja. Nej, men noget jeg er ked af, og det noget jeg er ked af er, at jeg blev diagnosticeret med ADHD som 20-årig i stedet for da jeg var lille. Og det er jeg ked af, fordi at det har affekteret hele mit liv. Og jeg er ked af det, fordi at der var klare og tydelige tegn. Og ikke bare, altså der var klare og tydelige tegn på min ADHD. Også på min søsters ADHD, som også blev diagnosticeret som 25-årig, tror jeg. Så jeg tror bare ligesom sådan, at jeg sørger over, at mine forældre ikke tog mig seriøst, og heller ikke tog mig seriøst, da jeg som 20-årig besluttede mig for at få en diagnose. Så det er noget, jeg har været virkelig ked af. Når du siger, at de ikke tog dig seriøst, husker du ligesom at have sagt til dem, nu ved jeg ikke, hvordan sådan en samtale går, men måske noget, eller jeg føler mig ikke tilpas, jeg føler, jeg er urolig, jeg kunne godt tænke mig det her, altså hvordan så den situation ud? Men jeg kan tydeligt huske alt deres reaktion. Ja. Jeg kan huske, at, altså måske ikke helt konkrete momenter, men jeg kan huske, at min far siger til mig, han sagde, at jeg skulle uanset hvad huske, at jeg altid var normal, og så var jeg sådan... Men det var det, jeg prøver at fortælle dig, at jeg ikke tror, jeg er. Eller jeg prøver at fortælle dig, at jeg har et neurologisk handicap. Det er det, jeg prøver at fortælle dig, at jeg tror, jeg har. Så det kan jo ikke klassificeres som normalt. Så det er jo bare ligesom at udviske alt, hvad jeg prøver at sige til dig. Og det strugglede jeg bare rigtig meget med. Så meget, at jeg var nødt til selv ligesom, at gå til en læge. Altså jeg var nødt til selv at få al den her hjælp. Også selvom, da jeg var lille. Altså jeg var så mærkelig, da jeg var lille. Jeg var sådan et underligt barn. Hvordan? Jamen, hvordan var jeg et underligt barn? Jeg skulle vaske hænder sådan noget 10 gange om dagen. 10 gange om dagen. Den dør, der står lige for hjørnet af os, den skulle sige klik 10 gange før. Ligesom. Så det er sådan, altså, det er sådan nogle OCD-agtige ting. Jeg ved ikke, om det var OCD. Hvad var det nu? Jeg har været bange for kirkeklokker og gynger hele mit liv. Fået sådan en panisk anfald af det. Var bange for alting. Var virkelig sådan quirky. Altså sådan, var altid smidt ud for døren. Og var, altså, jeg ved ikke, hvordan man forklarer, at man var sådan et underligt barn. Det giver mening, sådan, giver det mening? Ja, ja. Jeg havde nogle rigtig, rigtig underlige, altså sådan... Du var utilpasset. Ja, præcis. Præcis, jeg var utilpasset. Og det er også netop derfor, at jeg kan sidde og sige det her i dag, og ikke engang kan huske helt det hele, og vide, at det her var ting, hvor må jeg opføre mig på, uden at der er nogen, der har kigget på, om der seriøst var et eller andet andet. Har frustreret mig helt vildt meget. Også frustreret mig. Noget, der faktisk er endnu værre, er, at jeg har døjet med angst i mit liv, og det er først noget, jeg har fundet ud af, da jeg var 19, at jeg havde angst. Og at det er grunden til, at jeg for eksempel aldrig nogensinde kunne komme til en fest alene, eller kunne sådan, gå ind ad en dør først, eller kunne tage på en date, eller har kunne... Altså virkelig mange ting, det lyder også som sådan nogle små ting, men jeg tror aldrig, vi ville kunne sidde her i dag, hvis jeg ikke var medicineret mod min angst. Så det, at jeg først blev medicineret, så snart jeg fik min ADHD-diagnose, og så ligesom opdagede, hvordan verden er, uden at have angst, det var sådan, det var nærmest sådan, jeg blev nærmest sur, for jeg var sådan, det her hvis der var nogen, der havde lyttet til mig, hvis der var nogen, der havde lyttet til og set på mine paniske, sådan mine panic attacks, og set på, hvordan jeg var, da jeg var lille. Altså bare lige givet mig 2 sekunder og prøvet at få sådan der, prøvet at hjælpe mig på en måde, som var konstruktiv, uden at skælde mig ud, så tror jeg ligesom, at jeg kunne have været en anden person i dag. Kan du huske den første, eller en af de første situationer, du står i, efter du har fået diagnosen, efter du startede på medicin, hvor det ligesom gør op for dig, okay, det er sådan her en verden uden angst ser ud? Altså, jeg tror mere, jeg kan huske sådan konkrete ting, jeg har kunnet. Ja. Altså, fordi det var ikke... Jo, det var ADHD-medicin, hvis nok, som også var noget angstmedicin, som... Det medicin, det er lige meget. Jeg tror mere bare, at det var at starte på alle de nye ting, jeg gjorde efter jeg havde gået i gymnasiet. Så at starte med at arbejde på en natklub og bare dukke op, og så kunne det. Det havde du aldrig kunnet før? Det havde jeg aldrig kunnet før. Det havde jeg simpelthen aldrig kunnet før. Og hvordan føles det så lige pludselig at gøre det? Det føles helt vildt. Altså, det føles virkelig mærkeligt, fordi det føles som om... det føles som om, at sådan, verden har haft sådan en kant. Altså, sådan, verden har haft sådan en kant af ting. Altså, det er også lidt dårligt nogle gange, fordi nu kan jeg basically alting. Altså, nu er der ikke noget... Nu, jeg bliver aldrig nervøs mere. Jeg bliver ikke nervøs for noget som helst. Altså, sådan, jeg kan alting. Jeg kan bare dukke op et sted, stå der alene og være sådan... Nå. Og så, altså, så ting, jeg vil være dødsens angst for før, især social angst og sådan noget, det er noget, jeg sådan ikke tænker over længere. Hvilket er super godt, men også skræmmende, fordi at, så kan jeg bare sætte mig selv i nogle situationer, som jeg måske ikke skulle være i, fordi min angst også hjælper mig nogle gange. Det lyder lidt som om, du siger, at sådan hele verden, hvis hele verden og alt det, man kan opleve i den, var et hus... Mm. Så da du starter på den her medicin, og du får den her diagnose, og der er nogle ting, der falder på plads, så er det lidt som om, du finder ud af, shit, der har været en hel baghave af muligheder. Ja. Jeg har aldrig nogensinde vidst, hvad der før nu. Ja, det har været meget sådan. Det har været meget sådan med ting, hvor jeg har været sådan, wow, hvordan kan I andre det? Og nu er jeg sådan, nå, okay, det er derfor, I andre godt kan det. Okay, så, ja, men det er rigtigt. Det er virkelig, virkelig, virkelig mange ting. Og det vil jeg jo bare ønske, altså især med situationer, som måske er endt ærgerligt, eller hvor jeg bare ikke lige sådan har taget chancen, så vil jeg ønske, at hvis jeg nu var blevet diagnosticeret noget før, og blevet taget seriøst, så havde jeg måske kunne have oplevet det også i mit liv. Så på en eller anden måde lidt en dobbelthed, ikke? Fordi... Du kommer ud og kan lige pludselig opleve verden på ny, og det er jo en virkelig overvældende, altså ros på en eller anden måde, følelse. Men det er faktisk ikke det, der sidder hos dig. Det er sorgen over og vreden over, at du først skal opdage det her nu. At du først skal have adgang til den her baghave nu. Ja, ja, altså, og så også... vreden over, at som jeg tror mange neurodivergente mennesker måske også er en lille smule sur, hvor meget skæld ud man har fået for at være neurodivergent. Altså det er også noget, jeg er meget, meget ked af. Altså sådan noget som i skolen, ja. Du ikke kunne sidde stille på din stol. I skolen. Du har fået skæld ud i stedet for, at der er faktisk nogen, der har tænkt over, kan vide hvorfor. Præcis. Det her er et miljø, du ikke kan sidde stille i. Præcis. At blive puttet i den her snævre, neurotypiske verden. Og så få at vide, at man skal klare sig, og så få skæld ud, når ens hjerne bare ikke har kapacitet til at passe ind. Det er jo noget, der sætter sine spor i sengen, og det tror jeg, at det har gjort i mange. Ja. Og helt frem til gymnasiet, hvor jeg skulle have skæld ud for alting. Eller sådan, hvor jeg altid var oppe og skændt med en lærer. Fordi at jeg ikke gad de kedelige ting. Klarede det fint. Gad mig ikke det kedelige. Og nu giver det sygt god mening, hvorfor jeg ikke gad de kedelige ting. Eller sådan, det lyder dumt, men hvorfor jeg ikke... Alle synes jo nok, gym er lidt kedelige ting. Men giver det mening overhovedet? Ja, okay. Altså, der er sgu en større grund til det. Det er ikke bare dig, der dårer. Det er ikke bare dig, der larmer. Det er ikke bare dig, der er pisse irriterende. Det er faktisk dig, der har et handicap, som ingen tager højde for. Præcis. Så du føler dig også lidt svigtet. Mm. Er autoritetsfigurerne i dit liv? Meget. Jeg føler, at både mig og min søster er blevet svigtet af hele vores folkeskole. Og det, ja, og vores forældre også. Nå, det var et langt svar på den der. Men det er noget, spændende. Jeg går og tænker meget på. Ja. Ja. En stor pærevælling af øjeblikke af dit liv, vi har fået et lille indblik i. Faust, hvis du virkelig skulle dø i morgen, ville du så være tilfreds med det liv, du har levet? På ingen måde. Nej, du sidder og ryster på hovedet og sukker. På ingen måde. Eller det ved jeg ikke. Synes måske... du har haft et godt liv? Ja, til dels. Til dels, ja. Jeg er glad for at være lige netop mig, tror jeg. Jeg er glad for at være ind som mig, hvis det giver mening. Jeg er måske ikke særlig glad for sådan rigtig mange scenarier i mit liv. Jeg er ikke særlig glad for. Jeg har været ked af den rigtig store del af mit liv. Først prøvede at være glad, da jeg blev lidt ældre. Så det vil jeg på en måde gerne kommentere for. Og der er rigtig, rigtig mange ting, jeg gerne vil opnå. Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil. Der er rigtig mange dele af verden, jeg gerne vil sådan være i. Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil prøve. Jamen bare i forhold til at lave kunst og make-up. Og sådan, det er noget, jeg gerne vil. Det er noget, jeg sådan på en eller anden måde har lyst til at bruge mit liv på. Og sådan relationer og kærlighed. Og sådan, og det føler jeg ikke, jeg har ligesom oplevet nok af endnu. Så nej, jeg tror ikke, jeg vil være tilfreds. Jeg vil i hvert fald ikke være tilfreds med, hvad jeg havde sådan givet til verden endnu. Nej, jeg vil gerne, jeg ved og tror på mig selv. Jeg tror, jeg kan gøre nogle ret, jeg tror, jeg vil kunne skabe nogle ret vilde ting, hvis jeg fik evnerne til det. Altså i hvert fald kunstnerisk. Efter noget tid, og jeg vil gerne, ligesom, ja, jeg har ikke, i hvert fald ikke vist verden sådan der, alt hvad jeg kan endnu. Tror jeg. Og jeg er heller ikke den bedste version af mig selv endnu. Ja, jeg har ikke levet et dårligt liv. Slet ikke. Men du vil have mere. Men ja, for dem er det satisfied. Og mere skal du få, Faust. Men først skal vi lige lade som om, du ikke gør. Ja. Jeg skriver din nekrolog, og så taler vi igen. Den er færdig. Yes. Faust, din nekrolog er her. Vil du læse den op? Skal jeg læse den op? Det kunne jeg godt tænke mig. Altså, jeg skal selv læse den op. Det synes jeg. Ja, det vil jeg gerne. Har du lyst? Helt klart. Okay. Jeg, Faust, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Vesterbro, boede 3 år i Vietnam, men voksede op på Frederiksberg. Allerede så tidligt i historien om mit liv kom det mørkeste kapitel om min folkeskoletid, der satte så dybe spor i mig, at de stadig kunne komme til udtryk som voksen. Gennem hele min opvækst blev jeg irettesat, når jeg ikke kunne sidde stille på stolen, og fik at vide, at jeg var forkert, når jeg ikke ville gå i det samme tøj som alle de andre. Jeg fik skæld ud i stedet for at få forståelse. Og det var en bjørnetjeneste. En benægtelse af min virkelighed, når min far trøstede mig med, at jeg var normal. Det har jeg aldrig været, og jeg følte mig svigtet af berøringsangsten over for det faktum. Det understregede bare ideen om, at hvis man ikke var normal, var der noget galt med en. Men med tiden og med andre mennesker omkring mig, lærte jeg at ikke bare acceptere det, men ligefrem at hylde det ved mig selv og ved andre. Rent trodsigt valgte jeg at være anderledes, uden øjenbryn og med et par bukser som bluse, for jeg troede ikke på konventionerne. Jeg købte ikke ind på de begrænsende normative rammer, der altid havde spærret mig inden. Så jeg sprang dem med min kønsidentitet, min makeup og mit tøj. Og fordi jeg altid var blevet straffet for det, var jeg allermest lykkelig og allermest stolt, da jeg formåede at finde en gruppe af ligesindede mennesker, der elskede mig uanset. Jeg havde svært ved at tale godt om mig selv, men at jeg havde venner, der var så gode mennesker, måtte jo også være et udtryk for, at jeg selv var et godt menneske, siden de gad have mig i deres liv. Og det vil jeg gerne huskes for. For at være den accepterende, rummelige ven for andre, jeg godt selv kunne have brugt som et mærkeligt barn. Jeg var på tværs, jeg var alt omfavnende, og jeg gik all in. Jeg led i ekstremerne og brugte starten af mine 20'er på at tænke meget på at skulle finde balancen. Balancen mellem mit personlige jeg og mit udtryk. Balancen mellem at være bange for alt og ikke frygte noget. Jeg var kritisk over for sociale normer, men blev stadig pænt på te eller kaffe, når jeg fik besøg. Cute. Jeg prøvede stadig bare at lære, hvordan man bedst skulle begå sig i verden, og hvordan jeg ville leve i den. Det er noget, jeg aldrig helt at finde ud af. Jeg nåede ikke helt at opveje al sorgen med lykken, men jeg var alligevel glad for at være endt som mig. Skal jeg bare gå i gang med at diskutere den? Diskutere lige frem. Diskutere den. Hvad siger du til? Jeg synes, den er virkelig god. Bare lige hurtigt. Jeg synes, det er virkelig sjovt, da du skrev med kaffen der. Fordi det var faktisk noget, jeg virkelig tænkte over. Fordi sådan, jeg vidste ikke, jeg ved ikke, hvordan man har gæster på besøg, så var sådan, man spørger normalt om folk vil have te eller kaffe. Ja, ja, ja. Ej, men det er en klassiker jo. Og jeg er da glad for, at du spurgte. Men det slog mig bare i vores samtaler, og som du selv siger, det synes jeg også er virkelig rart at høre nogen sige højt på en eller anden måde. Ikke? Det her med, man kan jo godt kritisere det system, man stadig er en del af. Ja. Altså, man kan jo godt stille spørgsmålstegn og ligefrem være uenig med de sociale normer, men så alligevel også stå i situationen og tænke, hvordan fanden skal jeg ellers gøre det, ikke? Men det var 100% sådan, det fungerede i min hjerne her til morgen. Det synes jeg bare virkelig sjovt. Altså, det synes jeg bare virkelig grineren. Det var 100% sådan, jeg havde det. Og det er lidt det, der slår mig ved dig, og det, jeg prøvede at, sådan jeg har læst dig, og sådan som jeg har prøvet at få dig til at fremstå, eller også at komme ind på en nekrologen, det her med, at du har virkelig mange idéer om verden, og du har mange idealer, og der er nogle ting, der ikke skal være sådan, og nogle ting er underlige, men der er også virkelig mange ting, du ikke er nået frem til at have et standpunkt om endnu, ikke? Altså, ja, du stiller klar. Bare spørgsmålene. Ja. Du har ikke nødvendigvis svarene. Nej, ikke. Og det er klart, når man er 21, men det er bare lidt det der med, det er lidt som om nogle gange i debatten om vores generation, og nogle af de spørgsmål, vi stiller, og det vi stiller spørgsmålstegn ved, at det er lidt som om, så skal du have et alternativ klar, eller hvordan vil du ellers gøre det? Hvor, sådan som jeg oplever dig, så du ikke ligefrem nødvendigvis uenig med nogle af tingene, og du gør det måske også selv, fordi du godt kan se ideen i det, men derfor kan man jo godt have samtalen om dem alligevel. Det er helt klart. Det er virkelig spændende, synes jeg. Jamen 100%. Altså især med sådan nogle der ting, jeg er opmærksom på, alle de normer, jeg følger, hver gang jeg gør det. Men jeg gør det, fordi at noget af det giver mening. Nogle gange har jeg ikke lyst til at fremstå virkelig mærkeligt, men jeg stiller spørgsmålstegn ved det konstant. Og så er det ikke, fordi jeg synes, at man burde gøre noget andet, men det er det der med sådan at diskutere, hvorfor vi gør det. Og så sådan kan man godt diskutere sig frem til, at det måske er meget fint, men vi burde måske lige sådan overveje det hver gang. Og det tænker måske lidt alle gjorde faktisk. Men det ved jeg ikke. Det har jeg måske opdaget. Det gør alle måske ikke, når det kommer til sådan nogle ting. Så den del af nekrologen, den er nok spot on. Ja, sorry, nu ender jeg ud på sådan nogle sidespor igen. Jamen, det er bare i orden. Jeg ved ikke, om der er noget, der mangler. Men jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er svært. Jeg er også i et crossroads i mit liv, det er derfor. Jeg skal lige høre det kigge. Ja, ja. Tag dig din tid. Altså, der er jo mange ting, som der selvfølgelig ikke er her i et helt liv-agtigt. Også mange ting, jeg var meget forsigtig med ikke at snakke om, hvordan jeg havde det lige nu. Fordi at så ville det ikke være beskrivelse af hele mit liv. Men der er mange ting, som jeg er eller gør, som ikke er med her, men som vi ikke har snakket om, tror jeg. Men jeg synes, at den omfavner ret bredt, altså sådan, det synes jeg er fedt, at sådan, den er også nice at se nogle andre tage stilling til ens liv, og hvad man har sagt, og så sætte nogle andre ord på det, og sætte et bredt omfang. Det synes jeg er virkelig fedt. Og hvad synes du så om det liv, når du hører det igennem mine ord? Har du det anderledes med det, end du gjorde, da du selv sad og fortalte? Det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, når du læser det, tænker du så, det er sgu et meget fedt liv egentlig, eller det lyder som et hårdt liv, eller der er meget at være stolt af, eller? Jeg synes, det lyder sådan, jeg synes, det lyder som et spændende liv, på en måde. Men jeg synes også, det, altså sådan, som sagt, så synes jeg, at det lyder, der er mere på vej på en eller anden måde. Det lyder ufuldkommen, selvom hvis jeg nu skulle dø i morgen. Det havde været sjovere at læse nekrologen, hvis der var det, der sluttede med ikke at komme svar på, at der var fundet et svar, ikke? Men jeg er samtidig også glad for at kunne se gennemgående de tanker, jeg har sat tilbage på mit liv. Giver det mening? Altså de ting, vi snakker, som jeg snakker om, hvordan må jeg har det på nu her, og kan beskrive det med ord, er også den måde, jeg har haft det på i folkeskolen. Og det kan man også se her, eller læse, når man ligesom sådan går igennem hele mit liv, at det er et gennemgående tema, i stedet for noget, jeg bare opdager nu. Giver det nogen som helst mening? Ikke rigtigt? Jo, altså at de spor, som det, du har oplevet i folkeskolen, ligesom har sat i dig, de er jo med dig hele livet. Ja, og selvom du først nu, som ældre med din diagnose, har haft et sprog til at sætte ord på, hvad det var, du følte dengang, så har du følt det alligevel. Ja. Det. Undskyld, jeg føler, jeg har været dårlig til at svare på det. Overhovedet ikke. Jeg stiller jo bare spørgsmål for at få dig i gang med at tale. Okay. Men hvis så det var det her, der blev trykt om dit liv i avisen i morgen, hvis du 7-9-13 skulle stille træskoen i dag, hvordan ville du så have det med det? Det tror jeg ville have det helt fint med. Altså, jeg tror, jeg ville være glad for den, faktisk. Jeg tror nemlig ikke, jeg synes, der er noget vigtigt, der vil mangle fra den. Jeg synes, den beskriver mig meget godt. Og jeg synes, den beskriver meget godt den rolle, jeg føler, jeg spiller i verden på en eller anden måde. Som ikke er en stor rolle, men er min egen lille verden på en måde. Og det synes jeg ikke, at man kan læse ind her. Fordi nu er det ikke, fordi jeg har opnået nogle særlig store ting. Og det er jo heller ikke sådan noget, man ville kunne skrive i den her nekrolog. Altså det er ikke, fordi jeg har opnået særlig mange ting, eller gjort særlig mange ting. Men her beskriver den bare meget godt, sådan, hvordan jeg er på en måske humble måde. Og det kan jeg ret godt lide. Jamen. Det giver mening. Det giver totalt god mening, Faust. Det giver skide god mening. Okay. Og jeg er glad for, at du alligevel kan se dig selv lidt i den. Mm. Nu er der heldigvis mange flere år og mange flere svar og mange flere spørgsmål, du skal ud og stille. Men for nu, så vil jeg bare sige tusind tak for at lukke os ind og være så åben og ærlig med os. Og så får du lige sådan en her med på vejen også. 7-9-13. Og så er vi gødt, ikke? Tak. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.